buiten is het koud. Hier binnen is vuur dat ons warm houdt. En we hoeven nergens heen. Oh, het sneeuwt, oh, het sneeuwt, oh, het sneeuwt. Er lijkt geen eind meer aan te komen. Dus ik heb popcorn meegenomen. De lichtjes gaan langzaam uit.